دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. بلعظام دلتا آیات یوم اللہ اے بی امر اللہ اے بی امرہی، بس یا اتیان یلیق بشانہ فی ظلل من الغمام، ظلل ذکر اتیان دا خدای دا عذاب کو ظلل کے علامہ مراغی ذکر کے چدے کے شاردا اتیان عذاب تا بغتتن ناساپا ورز رالا نتخب باران دے پکی بد خدای عذابی نشارہ شو ستا بغتی تا ناساپا تا والملائکہ او فرشتی دا عذاب وقضی الامر فیصلہ بو کرشی دا کار ویلاللہ ترجع الامور صدق اللہ العظیم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قسم سالس تو سورۃ البقرہ باب اول کے سلور مسئلے، اول کے تہذیب الاخلاق دپارا ضابطہ چار پدریو حصو باندھی مشتمل ہوا، تہذیب باطن ایمانیات، تہذیب ظاہر اخلاقیات اور عملیات، بیادیم مسئلہ تہذیب مملکت او دیاغی دپار سلور مسائل، دریم مسئلہ اعلان جہاد، سلورم انفاق فی سبیل اللہ. اعلان جہاد کی ترغیبات، سلسلہ ترغیبات شروع دا سل بنی اسرائیل دے کے نمونہ دا عذاب دا، زکچ دے نمخ کے آیت 210 هل ينظرون الا ان یأتیهم اللہ، بدی آیت کے تخویف دنیاوی ہو، عذاب دنیاوی بیان ہو، سل بنی اسرائیل نا نمونہ دا عذاب چرا عذاب دنیاوی دے پترک دا جہاد سرا، کہ جہاد مپری خدا نو عذاب بدر باندے راشی، او دیاغی نمونہ گو رہے بنی اسرائیل چکل آغید اللہ دا نعمتنو تبدیلی اکڑا نسنگ آغی معذب کرشو او تباہ کرشو. سل بنی اسرائیل تپوسو کد بنی اسرائیلنا چی سمر ورکڑو منگ دویتا دنخو واضحنا آیتم بینا، موجزاتو تشاردہ اغنا موجزی چلا موسیٰ علیہ السلام تور کرو او بیادی خلق و دیاغین انکار کرو. سورت بنی اسرائیل کے دیاغی عدد ذکر دے آیت 101 کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، من ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا نہا دلائل واضح نہا معجزے واضح، فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تا تپوس د بنی اسرائیل نو کا اس جا اہم زال مسئلہ رکھا نو اغنا معجزے ور کرے دی بنی اسرائیل کے بازو ایمان راوڑے ہو اور بازو انکار کرو او چچا انکار کا ناغی تا مبدلین دا نعمت ہوئی او تبدیل دا نعمت دا اللہ دا سبب دا عذاب دے پس آغا چا چی بدل کر نعمت اللہ پس دینا چی دے تراغلے ہو فین اللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب والدے نعمت اللہ اور جاعت ہو مفرد راوڑی دی زکر چی دے کی اعتبار دا لفظ دا بینے شوے دے اما بینے چی وانو آغا خود جنسو اور دیاغی اطلاق پر تمام اغا معجزات چی موسیٰ علیہ السلام تورکل شو مشوے دے گئے زینا للذین کفروا دا زجر دے سبب دا تبدیل دا نعمتنو دا اللہ سرا او پا زینا بانی بزباس کون بلزے کے چرتے انشاءاللہ چکل دا زینا دا زینا دا فعل مجهول دے کل دا معلوم نسبت اللہ تکی گی او کل دا شیطان تکی گی لک زینا لهم اللہ تشوی دے وزین الشیطان کہا شیطان ورتا خیستہ کری دی نبیا وز پاگی باندھی اخبل زے کے باس کوم چکم زے کے زمون ٹیشنی دیزے کے صرف دا زینا مجهول دے حضرت شیخ مرحوم بدری مانا دا سے کولا زینا بقہر اللہ تعالی زینا اے بقہر اللہ او قار دا خود پاک چو نو دا غا عذاب دے و سبب دا سر تبدیل دا نعمت سرا چو نعمت بدل کر نو قار خود پی متوجہ شا خیستا کرشوی دی لپار دا کافرانو خیستا کرشوی دی لپار دا کافرانو جن دا دنیا ویسخرونا او مسخری کے دی من اللذین آمنو مومنان سرا مومنان سر مسخری کی دئی تحقیر کی اور دئی تذلیل کی والذین کی بشارت مومنان تھا اور درجہ د مومنان ذکر کی والذین خلق تقو کہ سوک جلی کی درب اخبلنا فوقهم بربی پر درجو کی یوم القیامت پر رض قیامت ماندا چ مسلمان کو کمزور دے مالن اعتبار دا مال سرا خدا دا دنیا خبری دی اما آخرت التفوق ہم دا مسلمان درجو خودی لپاسی واللہ یرزقو دا علت دے پدی مسئلہ چی تقسیم دا مال دی اللہ پہ اختیار کے دے اللہ رزق ورکی چالے چی خوخی بغیر حساب ان بی حساب قرآن کے بہ بغیر حساب زی پہ زی رازی چونکہ دارم بے زید نو ترجمہ دادا یا کو بغیر حساب کی کثرت اشارہ دا لکہ تو دی فلان کی لدی سری بے حساب سامان ورکا مانا دیر شے ورکا یا بغیر حساب ذکر دے خمراتن احتساب دے بغیر حساب بغیر احتساب نہ بغیر تپوس نہ اللہ رزق ورکی کو تپوس نہ کی سمانا گرفت نہ کی بس ورکی چاہتے خواہ کان الناس ترغیب الی الجہاد او ترتیب دا دے چھو گورا والی جہاد نہ رسو کے گئے دین توحید دا دین متفق علی دا انبیاء علیہ السلام وہ او دی کفار دین دا اللہ کی چاہ توحید دے تو پائے کہ اختلاف ہوگا چکم خلق پر توحید کی اختلاف کی تاسو سر جنگی گئے نا دا ترغیب الی الجہاد سے پاسے خلق دا اللہ توحید کی اختلاف ہوگا اور چچا اختلاف کرے دے ناغی سر جنگ گئے کان الناس امتا واحدا وہ خلق امتا واحدتا دل یوا او مراد وحدتنا اگر وحدت پا دن دے لکا مفسرین فرمائی واحدتا اے متفقین علی التوحید طول پا دین توحید باندے متفقو یو دن باندے فبا صلی اللہ النبیین آنو پس اللہ پاک رالی گلو پیغمبران مبشرین زیر ورکہ ان کی مؤمنانو تا ومنذرین او یر ان کی کافرانو لا اس دین کے نرے وانے سوال لے چی ارکل دین توحید طول پا دین توحید باندے ہو زکا واحد تن مراد وحدت پا دین دے چگا متفق پا توحید باندے دی بیا فبعث اللہ بیا دے انبیاء دا بے ست سا مقصد شا طول خق جیر پا یو دین باندے ہو دین توحید باندے کلک روان ہو بیا دے انبیاء بے ست فیدہ سا شوا او بیا مبشرین خوزر ٹک شوا انذار چاہتا کرو خلق پا یو دین باندے ہو یرو لیسو کو حضرت ویچ فبعث اللہ دا کو جزا دا او دی متعلق مقدر دے ارسل فخت نفو رکان الناس امتا واحدتا امت خلطول پا دین واحد کلک ولارو فخت نفو مقدر دے بیاروس تو خلق پا کی اختلاف ہوگا فبعث اللہ دا اختلاف تمیز دی پارا اللہ انبیاء راولے گل فبعث اللہ نمخ کی فاختلفو مقدر لے او دیتا بزما شیخ کل ورطوی سنعت احتیاق بورتوی او کل ورطو سنعت احتباق وی احتباق دا حمق ندے جالتوی جالتا او سورت یونس سروائے دیدے تعلق ذکر کرو ذکر چھ سورت یونس کے فخت لفظ ذکر دے او بے ست انبیاء نے ذکر شے او دل دا بے ست انبیاء ذکر دے وہ سبب نے ذکر شے سورۃ یونس اگورا آیت نمبر 19 وما کان الناس الا امۃ واحدا او نو دا خلق مگر پا دین یو باندے فاختلفو نو دوی اختلافو کا او دلتا فاختلفو دے او دلتا فبعث اللہ دے حالتا بے ست انبیاء میرے ذکر او دلتا علت تا بے ست میرے ذکر پوشوئے سورت یونس او سورت بقرہ بسنگے لگائیں دیتا سنعت احتباء کوئی او کلم حضرت سنا تھی احتیاق دا حائق نہ لے کلچ یو سرے کپڑا جوڑی کنا نو دے سگا یو دبر گند یو دو لرگی چپائے کے تارونا اخی وی دا گل او نو چکل دے کپڑا جوڑی یو تار دی خوان غرزی کنا او بل تار دی خوان غرزی او بیا دے اگر دو لرگول پا خپل مینس کی اتصال ورکی بیا دے اگر نا پستا اگر تار جوری گی او پس چادر کے گل جوری گی سنات احتیاط اے فعل حائق احتبا کم دے احتیاط کم دے نو زخو ناس متات میں مخ دے زمان پا لاز کے دی گس لاز کے فخت لفو مشی او دلتا فبعث اللہ بشی استخو قبلے تا ناستے استاو پا خیل آس کے فخت لفوشی او پا گس کے با فبعث اللہ شی حضرت پا دیر خستا انداز روی دازے اے اس ما خطا تا تائید را رو لے دے کنا نما تو گورا کان الناسو امتا واحدتا فخت لفو دلتا فنیش دے کنا سورت یونس کے دے نما فاختلفو راوڑا کان الناس امتا واحدتا فاختلفو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. دیکھو نو آیت حل شنو التنا و فاختلفو دلتراوڑی دیدنا فبعث اللہ التیوسی بیا مبشرین و منذرین نو گلم جوڑ شا صادر دے تیار شا و جی میرا تن کے لئے بزان واچا. چونکہ دلتا فبعث اللہ ذکر دے علت تباس نشت دے الت فخت لفو ذکر دے بے ست رسول نشت دے القرآن فصل بازو اس کان الناس امتا واحدة ودا طول خلق دن یو باندے فخت لفو ندو اختلاف دن کیوں کا فبعث اللہ النبینا اللہ پیغمبران راو لے گلا زمان دے اللہ تا گر سنگے جوڑ شا فخت لفو دا سے کانا فباس اللہ اس دلتا نا کان الناس امتا واحدة فخت لفو فباس اللہ فخت لفو مخشا فباس اللہ اور پسیشا او صدی پارے مبشرین و منذرین زیر ورک ان کی مؤمنان تا او یرخوت ان کی منکرین تا بیادا پیغمبران صرف مبشرین اور منذرین نور وانزل معهم الکتاب اللہ را لگل دویسر کتاب بالحق لپار اظہار دا حق لیحکما اللت انزلا دیل پارا چدے فی سلیو کی فیمیند خلقو کی فیما پاغا مسلو کی اختلافو فی چدے خلقو پاکی اختلاف کرے ہو. معلومہ شو چکلت مسئلہ بیانے تو مسئلہ اختلافی با بیانے اما اتفاقی مسئلہ و دیائی بیان تو ضرورت ذکر نشتہ دے چداغی خلق دا ضرورت نشتے طول منی نو چی او قوم طول مزگزاران دی نو آلتا دا صفے دا شو چی مزگوائے مزگوائے مزگزار دی عقیدہ خراب دا عقیدہ باسو کا عقیدہ خدا و مز نکی نو دا مز باسو کا مز اور عقیدہ دوار خدی ڈمتوب کی نو پا ڈمتوب ردو کا نو مسئلہ با اختلافی بیان ہے اور قرآن پاکم اختلافی مسئلے بیانول دے پار اللہ را لے گل دے لکہ گورا لیحکما فی مختلفو فیصلہ بکی پا مسئلے اختلافی کے خلق و اختلافی مسئلے مچھے گئے. سورة نحل گورا آیت نمبر 64 وما انزلنا عليك الكتاب مگر نہ نازل کرے پتا بنی کتاب الا مگر دل پارا لتبین لهم چی بیان کی تدویتا الذی اختلفوا فی ا مسئلہ چی بکم کی اختلاف کرے دے دوی نو مسئلہ اختلافی بو بیان ہے خا سورۃ زخرف او گرا زخرف اللہ آیت درش پیت ولما جاء عیسا بالبینات قال قد جئتکم بالحکما ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ او تاست بیان کم بعض اغم سلے تختلفون فیہ چتاس پاغی کی اختلاف کوئے کمی مسئلے کی تم اختلاف کرے دے زبدر تاغ بیان ہوگا. سورۃ نمل شپگ اویا گورا نمل شپگ اویا ان ھذا القرآن بشکدا قرآن یقص علی بنی اسرائیل دے بیان کے پہ بنی اسرائیل اکثر زیاد الذی اغمسلی ہم فی یختلفون چدی پک اختلاف کبھی اختلافی مسئلہ وہ بیان ہے خا لکہ جو ضرورت خود آگی دے چھ اختلافی مسئلے کے خود جہاد بیان کا چھ خلق پہ عمل ہو کی اتفاقی خواست طول منی اختلافی وہ بیان ہے. اور شیخ بوی ہے چمارا با قبول کارنیس قبل دا خود قبل توفیق با اللہ ورکی ستا چکم ڈپٹی دا اگر بیان دے مسئلے دے نو تو جاری ساتا ومختلفا اس دا خیل چھ بری دن کی اختلاف چاہ کرے ہو ومختلف فی اور اختلاف نہ کرے پدی مسئلہ الا الذين اوتوا مگر اغچا چچا تدا کتاب ور کرے شو اختلاف نو کرے مگر چاہتو تو ہو کہ چال کتاب اور کرے شو او کرے کرم من بعد ما جاءتم البینات پس دینا چراغل دویت دلائل واضحا بغیان کی علت اختلاف دے اختلاف والے کرو بغیان بینہم لوجد حسدنا پمیز اخفل کی ترجمہ خلاصکم بیاتا فہد اللہ الذین آمنوا یومانا پس توفیق ورک اللہ پاک الذین آمنوا اغا چاہتے چاہ ایمان را اوڑے ہو دسیسل لمختلفو فی لپارد پی جندلو دا اغا مسئلے چی دوی پاک اختلاف کرو دا حقنا بی اذنی متعلق فہدا سردے بی اذنی پا توفیق اخپل سرا اللہ توفیق ورک بی اذنی اے پہ اذن اخبر سرا ہدایت ورک اللہ پہ اذن اخبر سرا الذین آمنوا اگا چاہتا چہ چارا اوڑو ایمان دسیزی توفیق ورک لما اختلفو فی اے لمعرفت مختلفو فی لپاد پہ جندلو داغا مسئلے چکم کدی خلق اختلاف کرو واللہ یادی من یشا اللہ توفیق ورکی چالا چہ خوخشی پہ طرف دا صراط مستقیم چہ چاہتے خوخشی مسئلہ حل شوا اختلاف کولو والو تا خلق اختلاف کو فہد اللہ ہدایت ورکا مؤمنان تا معرفت تا مسئلے دا مختلف فی یا دلت آمنو دے خمراتنا قصد ایمان دے فہد اللہ الذین آمنو اللہ توفیق ورکا اغا چاہتا آمنو اے قصد الایمانا چچا قصد ایمان کرو چچا دا ایمان راڑو قصد کرو اللہ علا توفیق ورکا معرفت دا اغا مسلو چکم کے دے خلق اختلاف کرو حق کی اختلاف کرو و داگی حق دا معرفت توفیقی والا ورکا و دی پوش ہے حق کی اختلاف کرو و دے حق دا معرفت توفیقی ورکا بیزن اقبل سرا واللہ یادی من یشاو الہ صلات مستقیم اس دید ہے کہ زمان شیخ بھئی او قیدہ و ضابطہ ذکر کولا چی دی آیت کی اگورا دینا پس زیب زیب برازی آل عمران کے برازی سورت یونس کے برازی آغا سورت شورا کے برازی جاسیہ کے برازی ہاں سورت بینی کے برازی زیب زیب برازی دا ومختلف اللذین اوتو الكتاب اللہ لذین اوتوہ من بعد ما جات البینات بغیم بینہ سو مسئلے ذکر دی درے یو مسئلہ دا چپ دی دین حق کی اختلاف چا پیدا کرو نو قرآن وی اوتو ہو چچال کتاب ور کرے شو اگی اختلاف پیدا کرو یعنی مولیانو پیدا کرو امیانو نا امی عجز تا سپتا دا امی خوچ مولیانو تا سووی نوی زتک دا سو زمان دو مولیان لا دو بس زمان لا اگی خور پسی نیت تر لینے اوتوہ نمرات مولی سیب شا او بیائی اختلاف کلا کرو من بعد ما جاعتم البینات چی خب مسئلی پوش او چی پوش نو بیائی ولیو کا نو بغیان لوجد حسدنا نو اختلاف پیدا کولو والی مولیان پس تا علمنا او علت بغیان بے سورت آل عمرانو مگورا نولسم نمبر آتا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب اختلاف نو کرے پدی مسئلہ کی اگا چاچ ور کرشو ور تا کتاب مگر پس دینا چراغل دوی تا علم بغیم بینہم اوتوا الکتاب اختلاف کرو پس دینا چراغل ور تا علم ولی کرو بغیم بینہم سورتی شورا و گرا آیت نمبر 14 سوال سم آیت و گرا وما تفرقو اختلاف نو کرے پدی مسئلہ الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دینا چھ علم والا راغلو اولی کرو بغیان بینہم لوجی دزدنا دارگی سورت زخرف گورا درشتم آت گرا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. اذا اولیان سورة جاسیہ و برا آیت ستارہ واللس واللسم آیت برا فآتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. سورة بینہ و برا آیت نمبر چار وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. اختلاف نو کرے اوتوا الكتاب مگر پس دینا چراغلو دوی تبینا. بھئی دو خبر ذکر شوی بغیان اور پس پری خدا. سورۃ یونس گورا آیت 93 فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. اختلاف نو کرے مگر پس دینا چراغلو دوی سخ علم. علم نہ پس اختلاف کرو قبل از علم اختلاف نو کرے. نورم آیت نہ پدی مسئلہ کی دین دی حضرت بوی چسو قیدی شدری آئی خوب کاف سروی کنا اردو آئی بوی اے بیا تپوس کو طالبان اختلاف کس نے ڈالا کیوں ڈالا کب ڈالا کیوں ڈالا سوشو دری اختلاف کس نے ڈالا مطبع اوتو ہو ٹیشو کا نا چچال کتاب رکھنے شو کب ڈالا من بعد ما جاءتم البینات چیل مرس خراغلو کیوں ڈالا بغیم بینہم لوجد حسدنا ٹھیک سوچو کس نے ڈالا حضرت مولویوں نے ڈالا کب ڈالا جب سمجھ گئے کیوں ڈالا بغیم بہنہم ٹھیک شو دے خبر شوئے تب پختو کس نے یاد ہے ماں بابا کی چیوی خدا چی میں خواہ تھا پختو دن مصیبت میں اختلاف چاو آ چاو کلے واچو ولی واچو خدا چی چپلی گرا بوجھ گا نا اختلاف چا پیدا کلے پیدا ولی پیدا کشو اختلاف چا پیدا ملیانو سو کا نا کلے پیدا من بعد ما جام العلم ولی پیدا بغیم بینہما زدنا اسی کو بتا سو پی جنی نہ کرا چتو مولا شی او کلی تلار شی تو خلق و تصبب چتا علم کرے تو خام خیر اختلافی مسئلہ بچیش ولی چی خلق و تپتو لگی چی فلان کی یو زبردست مولا دے نوی راغل دے یو نوی مسئلہ پیدا کر رسو کی جواب مشو کولے لیکن پنجاب والوی ہین تین دے ما بی وچ گن ہین تین دے ما بی وچ گن وجلکنا وی ما شمار که گوره زم پکی یه ما ده ده بمزان سه مسئله راو باسی ده ده آل کتاب و بنیادو اوست ده آل کتاب و پا زمره که چه سمره خلق دی اگه باطل پرس ده شرک مسئله هم بیر تبوی چه یو اللہ نمدد غواره ده بوی ما ده شامی پا عشی که لدلی دی چه آئینون یا عباد اللہ ایو ملا پا کتاب که حدیث لکره ده وہی حدیث کی راضی چی اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور چکر کو مشکلات کے انخلے اصحاب قبور تو متوجہ شہیں آپ انشاءاللہ زبائم چی دا من گڑت روایت کے اور دلیل سے درتیم کو سورت معاہدہ کی انشاءاللہ تو بس وہ گورا وہی کہنا کتاب راہو احکام وہی غزالی لکل دی چمن یستمد فی حیاتی یستمد بعد مماتی ہیں میں دلی کلی وہی علو بفائر کی لکلی دی چی یدمرون عداؤہم وینصرون اولیاؤہم کتاب نہ دینا سکا کتاب را تخیلہ کو ممبر مانے پر تو کتاب کتاب وہی کہنا اجلے کہنا کتاب خود سکھانو مشتے کتاب دے ہندوانو مشتے وہ کتاب بکم کتابی چکا دا قرآن تابی کتابی ہر بک معتبر نہ دے قرآن اور دا قرآن مقتدیان معتبر دے اور دا قرآن مقتدیان احادیث دی اور فقہ حنفی صحیح فقہ حنفی دا اور زکا چھتکم تا اور زکا دوار مقلد دے امام سے بھی گانا فاد اللہ مسلح شوا قید یاد شوا کہ بھائی اختلاف دا ملا نرا پیدا کی گئی بس یہ مسئلہ برا چیڑ کی کہ وہ یار نوی ملا را گلا زبردست مسئلہ کرے اور اختلاف سے گران کار دے وڑی کے چنے دی لوی ملا تو دری کی غلط تھی ہوئی تھی سو کے سب کو زمان کا استاد اور دیر مذاقی ہو آگے بھی کے طالبان پاتے کے دل و سر یو اخن ہو اخن بھی جنے جماعت کے پاس کی گی سر ڈوڑے اخری سبق مبق سر کار نہیں خزے نہیں کوری نہیں بس جماعت کے ناسی اخون دے انو آد ڈیر مدین ہو ندی کلی محلی خلق بدی اخن لے ڈوڑے راوڑلا یہ عورت دا زنانی پلارے تیرے دی اور جماعت کی طالبان سبق ہوئے اخن اصل اور تفروت ہو پوجے کی گتھی بولے زنانو چوکا تھا دی او خو دن کار خدا طالبان کی اگر ٹوڑا سبق ہوئی امنگا کپڑا ڈوڑائے پیسا دیا کنڈا لی گو جان مچان شری پروت پہ پنور کے بند گئے پی وظیفہ طالبان سے مدد کر طالبان مدد شروع شا خون دگا سے پاتے شا معلومات کول چی دا سوش لا دا سچل دے اگر زما وظیفہ بند شو دا سو جدا خلق ہوئی چتر دی زنانو لی دی چرا تو کو علم نہ کہے تانے بان وظیفہ بند کر طالبان نے شروع کا اخن اس پہ انتظار کے رچ دا اس کل پر علم اخکار کون یا روز چرتے کلی کے سب خادی ہوا زنانے پلا را روانے ارے وقت کی جماعت نے خدا سے محفوظ نو کا نا دیوس روان جماعت کے اترے دا طالبان سبق ہوئی غلط ہوئے غلط ہوئے غلط ہوئے غلط ہوئے, غلط ہوئے. نہ پوئے گی نہ پوئے گی کیا نا طالب سے ہوئی ہوئی غلط ہوئے غلط ہوئے داخل ہوا خو دے خود دی استاذ دے نا وہ برے غلطی ہوا کلا وہ یو تو بھی غلط ہے بلتی بھی غلط ہے وہ دے خود دی استاذ دے دادا کا بھی غم اپروتے نہ بیا سمت استاد نہ فل فری نہ تو بیا نہ ملا اختلاف خدا کا سین ہو بس وہ دام اصل نشتے دے بس نشتے اللہ کول نشتے نشتے بس اختلاف کو آسان دے وہ خبر پر دلیل سر کل داڑے رگرانا خبر آ اور دلیل الحمدللہ کہ چرے زب اشاعت کے نوے فرزن کا نا بیام دا خبر کولا چپ دی وقت کی پہ مسائل چچا سا کا ٹھوس دلائل دی ارد شاہ تو ہی دو سنت علما دی اور دا تعصب خبر میں ٹھوس خبر آ اور کنی دا علماء دل قسم ورک ہے چلو نے قوم للہ مسنا وفراد اسمت تفق کرو سوچو کہ چھ قوی دلائل چاہ سکت پاتی نفسی کتاب سے بدل دی کتاب دا سے خبری اخی مجھتا بے حیران پاتش آمین مسئلہ مسئلہ را روان را یوزے کے وقت اشارہ ہو کن ام حسبتم ان تدخل الجنہ حاصل دا چھ اختلاف مکہ ہوئے خان اور دین پس روان اسے اس ام حسبتم کے ترغیب دیں بیا جہاد تھا مانس تمہیں تو جنت کوائے اور کا تو جنتیانو نہ کوائے کا تو جنت سری جنتیانو زان مال و زان قربان اللہ پتی نبان ہم حسب تم آیا تاسو گمان کر دے ان تدخل جنتا چاسو بداخل سے جنتا تاسو گمان کر جو جنت تبلار سے اور گمان خود ہر چاہ دے اور تمم دا ہر چاہ دا آیا تاسو گمان کوئے یعنی تاسو تما کوئے چلار بشے جنت تا. ولما یاتکم حال دا دے چلا ندراغ لے تاسو تا مسل لزینا دا مسل دل تپمان دے صفت تے او بل مسل مقدر کا. ولما یاتکم حال دا دے چلا ندراغ لے تاسو تا مسل صفت کا مسل لزینا پشاند صفت پا غچا یا مسل بمان دے حالت کا ندراغ لے پتا سبان حالت پشاند حالت تا غچا خلو من قبلکم چتا سنمخ کی ترشو مستم الباس آؤ چاہی طرح سے دلے ہوئے لوگی سختی و ذرا بیمار سختی و زلزلو او خجر کولشو کو مسائب سراپ دن کے حتا تردی پور یقول الرسولو چویلو ورت رسول والذین آمنو اور ویلو مؤمنانو متا نصر اللہ چکل بید اللہ مدد یقینا مدد اللہ دیر نیز دے دے. ترجمہ میں در توکا پا دے ترجمہ کی میں دفع دخل مقدر کرے رہا خوچے تو داگا سے ترجمہ یاد رکھے. بیا واپس شا ام حسب تم تاسو گمان کرے رہے مانس چتاسو تم دی جنت کوئے نو پکار دی چکار دی جنت ہم پکے او کار دی جنتیانو سرے چاگا جہاد دے اللہ پلا رکھے اور مال خرچ کو ال دی. سورت آل عمران گورا ایک سو بیتالیس نمبر آتا دو سال اختم یو سل دو سال اختم ام حسب تم آئے تاسو خیال و گمان کر دے ان تدخل جنتا چلار بچے جنتا ولما یعلم اللہ او تر اس اخکار کرنی دی اللہ پاک دتا سن مجاہدان ویعلم الصابرین او تر اس اینی دی جدا کری صبرناک. سورة توبہ آیت نمبر سولہ گورا آیت نمبر سولہ شپارس ام حسب تم ان تترکو آیتا سکمان کوئے چھ دغسی وپری خودش ہے ولما یعلم اللہ اللذین جادو منکم چلانے دی جدا کری اللہ دتا سن مجاہدان. تو خطاب مؤمنین اتر پوش مولانا سیبا آیتا گمان کہے چھ جنت تلار شے نو بیا چھ تم دی جنت کہے ناغی حالت تبغار اگ دی چھ کم حالات کم بخوانو مسلمانان راغلو اگر پہ دن کی شدت ہو اور پہ دن کی سختی ہو اور تکلیف نہ ہو. لکہ یو عالم لکی ترجم نجاتا ولم تسلک مسالکہا ترجم نجاتا ولم تسلک مسالکہا ان السفینت لا تجری علی الیبوسی امید نجات ساتی اور پلار دب ناجین نزی بے شکا کشتے چرت پہ اچھا نظر چلے دلی کشتے چکل روانی کی خوب دریاب کسی کا نا اور چپ اچے کی دن کشتے پہ ولاڑی پزے باندھے تو ترجن نجات ولم تسلک مسالے کہا ان سفینۃ لا تجری علی الیبوسی حال دادے چلان دراغلے پتا سبان حالت مسل بمان حالت شا مستم الباسا و ذرا و زلزلو دادری ذکر کرا ذکر اشارہ دا دریو قسم تکلیف نتا یو بأسا تکلیف مالی والذرا او تکلیف بدنی وزلزلو او تکلیف لسانی. وزلزلو اے حرکو بی انواع البلایا شیخ القرآن بمانا کولا او جرقول شو خجرقول شو زلزلو بی انواع البلایا قسم قسم مصیبتن پراغلو دلوباب ترجمہ چدا دیر خدا ابن عادل ترجمہ اوی حتی تدی یقول الرسول چویلو پیغمبر لچکم مانکم یادکا تدی چویلو پیغمبر والذین آمنو اور ویلو مؤمنانو متا نصر اللہ یلا ان نصر اللہ قریب. گورا دا یقولو دا قول منصوب الى الرسولم دے او دا قول منصوب الى المؤمنین ہم دے نو قول رسولم کرے رے اور قول مؤمنم کرے رے. بیا تفصیل دا قول رسول, قول رسول سرے نہ الا ان نصر اللہ دے, اور قول مؤمنین سرے متا نصر اللہ دے. اس اشکال نشترے رسول اور والذین آمنوا منصوب کے قول تھا, اللہ اس بات قول کہی بیا دا قول دا دو دے, قول رسول دے اور قول مؤمنین دے. قول رسول الا ان نصر دے اور قول مؤمنین متا نصر دے. ٹھیک شو. بیا رسول اس ذکر کا لفظ کے مقدم اشارہ دا رتبی دا رسول تھا, او مقولہ دا مؤمنان متا نصر اللہ ذکر کا اشارہ دا تقدم زمانی تھا. اشکال ختم دے اور ناشنا ختم دے. کون شوی قول رسول اللہ قول دا رسول او دا مومن ذکر کے, نو رسول لفظ کے مقدم ذکر کا ذکر چھ مرتبہ دا رسول اچا تھا. مقولہ دا مومن چھ متا نصر اللہ دے دائی مخ کی ذکر کرا ذکر چھ تقدم زمانی تے اشارہ دا. مقتدی سوال کرو پیغمبر جو آپ کرے دے گورا مانا یاد شو تردی چویلو رسول اور مؤمنانو, مؤمنانو سویلو متا نصر اللہ, رسول سویلو الا ان نصر اللہ قریب. تفصیلو شو اس تقسیم عبارت تر حاجت مشکل. او دا لبان ابن عادل ذکر کری دی فدی آیت باندی, او دا جل نمبر تین دے او صفحہ نمبر 515 ناشنا نمبر ہے 515. پوچھو بھائی آسان جواب شو. رسول ذکر کا مخ کی ولی رتبی پہ اشارہ دا, پیغمبر مقام اچت دخل کو نا بیائی مقولہ دا مؤمنین و متا مخ کی کرا ذکر چھ تقدم زمانی پہ اشارہ شوا چاہی اول سوال کرے ہو پیغمبر اسے جواب ورکا سارا خبر شو. دا ترجمہ چونکہ نبدی اعتراض ضرورت نشتے دے چوخو پیغمبر ہم پہ نصرت اللہ کی شکو چوئی ایسے خسوال کوئی داسی جوری کنا تردی چوئی پیغمبر اور مؤمنانو چکل بھی مدد تا اللہ علا ان نصر اللہ دا کلام دا باری تعالی دے چھ کلام دا باری تعالی شن بیا پہ اعتراض را دے چھ رسولوی اور مؤمنانو چکل بھی مدد تا زمومنان کو شک اکن رسول سنگ شک اکا رسول لکھو پنسرت اللہ کی شک نو پکا پا دی معنی سرا پر دی رسول پا ذات لگ اعتراض راتا نمگوی چی دا علا ان نصر اللہ دا مقولہ دا رسول دا اور متا نصر اللہ مقولہ دا مومنان دا. ٹھیک شوا. او دا دوار کلمی مقولی منصوب دی یقولو تا اور یقول بیا تقسیم دے قول رسول تا و قول مؤمنین تا. اعتراض ختم دے پیغمبر متا نہیں دی ویلی دا متا نصر اللہ کو مقتدیان ویلو امیانو اور پیغمبر و تعالی ان نصر اللہ ویلی پیغمبر تسلی ور کر دو امیانو مقتدیانو امتیانو تپوس کرے دے. سوال ختم شد. ٹھیک شو بھائی. یا کہ دا متا نصر اللہ مقولہ دا رسول او دا مؤمنین دوارو شی اور الا ان نصر اللہ جواب دا باری تعالی شی بیا جواب واوے بیا جواب دا دے چھ پیغمبر مؤمنان ہوئی متا نصر اللہ ازرائی عجز اور اضطراب پیغمبر متا نصر اللہ ویلی دی لیکن ازرائی شک نہ ازرائی استفسار دا مجید دا نصرت نہ دوار یو دی خو پیغمبر متا نصر اللہ ویل دی دا سوال دی دا مجید دا نصرت نہ لالا سبیل شک و اما مؤمنینو کی متا نصر اللہ ویل دی لالا سبیل تردد ویل دی لیکن پیغمبر کو شک نکی کنا پیغمبر دی وقت تپوس کرے دی لکا گورا تردی چوئے پیغمبر متا نصر اللہ اللہ تخب زمن مدد کہے نو وقت بے کلوی بس اور مومنانو استرابن وچ مدد بکل راضی من خوڑیر تنگ شو نا مومنانو استرابن ہوئی اور پیغمبر استدعاءن ہوئی دعاءن ہوئی خبر اخلاص ہوئے. دریم جواب پیغمبر امتا ویلی دی مومنان ویلی دی خدا متا نصر اللہ بہ اعتبار تبعن اے تبعن تبعن ظوف بشری پطور باندھی لا علی سبیل تردد و شک اور انبیاء کم عزیز گنا ازرائے تبعن ویلی دی لا تردد. دریم جواب شو او دیت ابن عادل اشاروں کرے نا دیوی وسانی ان قول رسول متا نصر اللہ لیس علی سبیل الشک بل علی سبیل الدعاء باستعجال النصر دا شک نہ دے دا دعا دا استعجال النصر اللہ ذرہ کا مدد اللہ ذرہ کا مدد اللہ کریم اصلی بات پوچھ میں ایک بیا آیت تر تحل کما بیا نورم حل نورم طرق دا حل شتر خدا دیر آسان آوا دا یقول مقولد رسول او دا مؤمنان دوارو دا خبیا اجمالا دا قول رسول تا منصوب کر دے اور مؤمنان تا منصوب کر دے اجمالا تفصیل دا دے چھ متا نصر اللہ دا قول دا مؤمنان دے الا ان نصر اللہ دا قول دا پیغمبر اور یقول الرسول رسول مخ ذکر کے لفظ رتبی تے اشارہ شوا مقولد مؤمن چھ متا نصر اللہ مخ ذکر کا چھ تقدم زمانی تے اشارہ خبر اخلا سر او مانے داشوا ویلو رسول چی الا ان نصر اللہ او ویلو مؤمنانو چی متا نصر اللہ مقولد رسول الا ان دا او مقولد مؤمنانو نصر اللہ دے متا نصر اللہ دیشو بھئی دے متوجی دادا کہ چلی دا متا نصر اللہ مقولد رسول او دا مؤمنانو شی بیا جواب دادے متا نصر اللہ پیغمبر ویلو اجرائے صوفی بشری اعتبعن لا ترددن اور مؤمنان ویلو ترددن تیشو یا مؤمنان استفسارن ویلی دی متا نصر اللہ اور پیغمبر متا نصر اللہ ویلی دی استجالن للدعا اللہ ذرہ اولا مدد اللہ ذرہ اولا مدد ولا پوشی دلتا کی وقت دا مدد او وقت دا نصرت استفسار دے دعا دا نصرت دا نکی تردد دا دری توجیح آشا سلورم توجیح اغدارا چی آیت کے من تقدیم و تاخیر ہوئی ہو چی حتی یقول الرسول فی جواب قومه الا ان نصر اللہ قریب والذین آمنوا ما هو متا نصر اللہ تیشو کنا تردی چویل ورط رسول پا جواب دا قول دا مؤمنانو کی چکل دویلو چی متا نصر اللہ نو پیغمبر سویلو الا ان نصر اللہ قریب دا متا نصر اللہ والذین آمنو سر متعلق دے اور الا ان نصر اللہ یقول رسول سر متعلق دے ٹھیک شو دی تائید علماء ذکر کئی لگا صورت قصص ہو گورا دو اویان برا تو گرا در اویان ومن رحمتی جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ اس گرا مخی لیل ذکر دے اور نہار ذکر دے اور اس علتوں نے تسکنوا دے اور لتبتغوا دے تسکنوا نہار سر نہ لگی ذکر چھے پنہار کے خود سکون نہیں سکون خود لیل کے لیل اور تب تبو لیل سر نہ لگی دی وجنا ابتغاء علم یا دا انر دا خفنہار سر رے جعل لکم اللیل لتسکنو فیہ والنہار لتبتغو من فضلہ تیک شوا دلتم دے حتی یقول الرسول الا ان نصر اللہ قریب والذین آمنوا معه متى نصر اللہ ویلو رسول الا انہا اور ویلو مینان متا با حوالے صورت قصص پیزم توجیز ماد شیخ اروچ دا یقول الرسول متعلق مقدر دے حتا یقول الرسول تردی چویلو پیغمبر امتیانو تا استقیمو عباد اللہ اید اللہ بندگانو کلکشے کلکشے کلکشے بس والذین آمنو نوہی مؤمنانو کلکویو متا نصر اللہ مدد مدد دے اللہ کل راضی کلکویو خو مدد پکار دے نو پیغمبر بیاورتے وی الا ان نصر اللہ قریب دے خدے مدد نزدے دے استقیمو مقدر شا حتی یقول رسول استقیمو او حتی یقول الذین آمنوا متى نصر اللہ پیغمبر ہوتے علا ان نصر اللہ سو شو پیزو توجیحات شو خطول کی بزدار توجی اغمہ کے نام کہ یقول دا قول رسول اور مؤمنان دوارو تا منصوب دے اجمالا اور متاو ان نصر کے تفصیل دے اور رسول مخ کے ذکر کے رتبتن اور متا نصر اللہ مقولہ دا مؤمنان مخ کے ذکر کا مکانن دیشو گا نا اعتبار سزر زمانے سارا سوال مکی کرے یسألونک ماذا ينفقون دی جنا پر قسم سالس کے دویم باب دے اور دا دویم باب روانی گی آغ علم تر پورے دس و دس الختم نمبر آیت پورے دا دیم باب دے اب دی دیم باب کی اتلس مسائل دی جداغی تعلق دے تدبیر منزل سرا غرائب التفسیر تقریباً 22 ذکر کری دی اور زیادہ توجی نولس کی ہوئی گی اور دا بالکل دا منگ چوئی کنا جدا مسئلہ اولاد آداس دے مدا دا درے مدا خدا بالکل دے غرائب القرآن لکھ لے المسلۃ الاولى الشور و شلے بیا المسلۃ التاسعۃ پر پسی بدے وہی پر سر و سر دے کر کے دی اتلس مسئلی دی استاذہ میں خبر آ اور 21 مسائل جوڑی گی لکد غرائب القرآن مسلش غرائب القرآن شی کوئی اگر یوزت دا یوزب تفصیل میں نولس مسئلے تقریباً جوری گی اتلس مسئلے مستقل شوی اور نولسم بد ٹولس رو متعلق شی چاہے ولی المطلقات مقام بالمعروف حقا المحسنین مشی اب نولسم شی اس رو میں مسئلے تو وقع رہتے فکر یس ارونا کا تپوس کی رتانا ماذا ينفقون جو سمرت مال خرچ کی دوئی پدی سے کی پدی اس منگ چیو پگ زل یس الو نہ کرا سی رو را گورا دری زل یس الو نہ کا بغیر دواؤ نہ راسی اور دری زل مال واؤ راسی اے گورا یس الو نہ کا ماضا انفکون بیاہ بل تو گورا یس الو نہ کا نشار الحرام بیاہ گور یس الو نہ کا خمر والمیسر دادری یس الو نہ کا بغیر دواؤ نہ دی بیاہ دری گورا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ٹھیک شو بیا فی الدنیا والآخرہ پسی گورا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى بیا اور پسی گورا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ دری يسألونك بلا واو دی او دری يسألونك مال واو دی امام ابو بکر رازی فمسائل در رازی کی لکی چدا دا قرآن کریم دی پارا باسولے دلک دشر جامی دول سوال اور جواب آگی دا سوال جواب لکھ دے غرائب القرآن اور پتی کہ اصل غرائب دے ندی لکھ دی دادری زیا بغیر دا سوال ندی ندی کی شاردا دادری سوالات زمانو اور اوقات متفرقو کی شوی دی اور چکم دری زیا واو دے شارت دادری والا سوالات یوزن شیو اتفتے اتفی نصر شو دادری والا یوزی شو وَيَسْأَلُونَ وَيَسْأَلُونَ وَيَسْأَلُونَ او دادری زیاد جدا جدا شوی دی یس الونا یس الونا یس اس کو کہ داورتا یسالونک ماذا ينفقون هو ادوی تمان فقط من خیر اگر مال چتا سو خرچ کوے اگر چتا سو خرچ کوے من خیر ان مالنا فللوالدین مور اپنا لور کے اقربا لور کے یتیمانان لور کے مسکینان لور کے وابن السبیل دو اللہ دلار مل من لور کے وما تفلو من خیر اگر کار چ کوے تا سو دے نیکینا بیشک اللہ فقیبان پوا دے. آیت کی اشکال دے او دغی جوابوں تو کھیلا ما زاجن فکون سر سوال دا منفق دے منفق جسمر مال خرچ کو سوال دے دا منفق نا ما انفق تو من خیر فرر والدین او جواب دے دا مصرف نا سوال دا منفق دے او جواب دا مصرف دے او دا جواب دا سوال مطابق نہ دے او حال دا دے کہ جواب کی خو موافقت دا سوال پکار وی ولی نہ دے الگ دے وے پوش گنا داغی گن جواب نہ دے. یو جواب تفسیر فتح الرحمن لکھی اغوی چی جواب ما انفقتم من خیرن سرطام دے ما انفقتم من خیرن خیرن مال دے پدیسر جواب تھا فلل والدین دا زیادت علل جواب دے مانے داشوان بسمرا مال خرچ کو بما انفقتم من خیر کہنا سمرا خرچ کو بما انفقتم من خیر جو سمرا خرچ کو مال نہ خرچ کے بس جواب شو اس فلل والدین دا زیادت پہ جواب آنے دے اور زیادت پہ جواب مانے بیان دا مصرف دے اور داد اقلاؤ اور دا فصحاؤ دا بلغاؤ دام دے دا مشکات بھی نہیں دا مشکات ان زکار دے حدیث انبے کتاب دے تاویل نہیں پائے کہ دا حدیث دے چھ صحابہ پہ دریاب روان ہو اور دریاب پہ لپاس میان مڑ پرات ہو صحابہ اکرام فرمائل چھ آنا توزو بما البحری اے منگ عدس کول شوپ عبود دی دریاب علیف نام مہدی دے انا توزو بما البحر اے عدس کول شوپ عبود دی دریاب قال جواب کی فرمائے سو هو الطهور ماؤه والحل میتته نبی اسلامی عبی پاک دی نو مردار حلال دا میت شارنا نو جواب کو پدیوش چو هو الطهور ماؤه او عبا پاک دی عدس کوئے کرا والحل میں تو ولی دا زیادت علل جواب دے ولی زکچ علت استفسار رویت المیتو رویت سمکو زکوی چی کم وجہ ستاز پسین کی دا ناغا وجہ معتبر ندا زکچ دا دموی ندے اب موت دموی سرو پلی تیگی زیادت علل جواب من دا بالفصحائی ول ما تلک بی یمینک یا موسیٰ قال هي عصايا اتوكا جواب عصايا سر ختم شو اس مکی اتوكا عليها واوشو زیادت علی الجواب دی من داب الفصحاء والبلغاء دی خبر اخلاص رہو جواب شو. دویم جواب حضرت مرحوم بفرمائے جب یسألونك ماذا ينفقون دوی سوالو کو جس سمرا مال خرچ کو تو اللہ وچ فلل والدین اللہ مصرف بیان کا دعوی وزکا چی منفق ہر سمر چیوی اغستا فخدا خود ضروری معرفت تا مصرف دے تو اللہ ورتا مصرف بیان کا حاصل مانے پوچھو دوی مال تا منفق کر دے چی سمر خرچ کو اس ددی جواب فمصرف اللہ زکا ورکا اصل مقصود انفاق نہ معرفت اور تعین دا مصرف دے جستا مال بے زیا لاڑ نشی اللہ خرچ کوا چ سمرا دی خوخی خرچ کا خو پزے خرچ کا چ بے زیا خرچ نہ کی مصرف بیان کا زکا چیزا ضروری دے اور منفق چ سمرا بھی روپئے بھی روپئے ور کا کہ سلوی کے سلوی کے ضروری کے لکھوی کے کروڑ میں ہر سمر چور کستا کو خرا خو خرچ کے پو مصرف باندھے. دریم جواب خدا جواب چاہ زدہ تکمہ قیدہ ذکر کوما وَيَسْأَلُونَكَ غَوَاوُ جَانَ تُرِيگِ وچا جواب کر دی يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ تیشوا نوی قول العفو درس جواب دی قول العفو يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قول العفو جسمرتا سنا فالتوی بیا ویا وَيَسْأَلُونَكَ بیا ورتسر ووای بیا تپوسک مَاذَا يُنْفِقُونَ بچا خرچ کو وفل الوالدین والاقربین خدا جواب دے کو پند نہ کی سزا کو کس کو مان کرتے ہیں نا بل توجی زما دو شیخ دا مولانا حسین علی شیخ شیخ خوشیو اصل کی جواب پا مصرف والے ورکا وہی دا اخراج دا مال پا سڑی دیر گران بھی نو دے ما زائن فکون سمرا خرچ کو منگا اللہ بیا بیا سلا تپوس کے جو سمرا خرچ کو مال خو نہ راکے لالت ورکا مور لدی ورکا رور لدی ورکا خور لدی ورکا مال راکے چی بیا بیا تپوس کے چالا ورکا ورکا لیکن اتا حدید دی ایشو گیا نا لیکن جو سمرا مال خرچ کو کیا کچھ مجھے دیتے ہو مجھے دینا چاہتے ہو باپ کو دے دو ماں کو دے دو اقربین کو دے دو یا تمام مساکین کو دے دو دالوں نے تحدید تھے اشارہ لیکن مال خرچ کو لپس دیر گرانے سمرا خرچ کو پچائے خرچ کو اللہ امام فقط من خیر فل والدین مسئلہ حل شوا پرمبے جواب مزیدار دے نور ترتیب سردی کتب علیکم القتال ذکر دا فرضیت دا جہاد او دا جہاد ذکر پتریم نمبر کرا رہے فرض کرے شوید پتا سبان جنگ کول چکم خلق ہوئی چدا جہاد میں ہاتھ نشتا دے علیہ عزم باللہ دیر افسوس دے بازی ناپوی خلق دے جہاد دے منکران دی نوائی چی القتال ہو او تردی پر ہوئی چا غدا بدر جنگ یاد ہو خود چی ہوگا نا آخوی ڈاکوان آغلون دیگی مدافع کھولا ہوئی او دین پر جہاد نی دے خورش ہے زیما چی خلق دے تانی کی او پر قرآن دے پیخ کی کہنا او بیادی دا ذکر کی دارا چی لکا چی میخ شی ندی کتبا علیکم القتال دے سمانا دوئے پتا سبانی قتال فرد دے پسل دے پارا فرد دے آج شوق دے پار دزی کوئی او بلبانی خدا قتال لی اشاعت دین دے کانا یارا دا قتال چنے دا کافر زور ختمول دے پار دے دا قتال چنے دا دے اللہ دا کلمے دا توحید اعلا دے پار دے فرض کرشے دے پتا سبانی قتال وہوا کرہ لکم حال دا دے چدا بدخکاری تاسو تا فکراہتی طبعی سرا الہ ترجمہ میں در توکڑا چکافیہ پہ حل کی گئی فکر ہی طبعی سرا بس واسا ان تک رو شیعا او کے دیشی چپت گنے تاسیو شیع تبان او خیر لکم پائے کی خیر ہی لی پارستاسو پہ اعتبار دا اصل او جہاد چتاسو کوئے او دا تبان پتاسو کو گران دے زکا ما شمان یتیمانان کی گی پیغلی خزے کنڈی کی گی محلہ تر نہ پاتی کی گی تبان کو دیر گران دے وہ خیر لکم پدے کستا سو بہتری دا کہ مرشوے نشہیدان یے دا جنت حوری بدر نچا پی رشی او کہ جون دیش غازیان یے اپا جت اس طرق با جون تیرا ہوئے تیشوا واسا اور قریب دان تو ابو شے آ چتا سو خواہی یو شے چاگا جنگ نکول دی از رائے تبا وہ شر لکم او دا تاز پار بد دے ولی کہ جہاد تا نزی نو دا تر کی جہاد تب ان خود تبی اصر موافق دے خوب دے کہ تالے پار شر دے سنگا کافر بدر بانی غالب بھی نبیہ بدر میں تالا شانی باخلی کندے دی زمانے ترجمہ میں اکرا دا دی عراق اگر قصد تاسو قتل چی امریکہ را رہا ہے مسلمانان زنانی اور نارینوں چی قتل ولار بھو دالشی پر حصہ تا پر جب کسی ملک ستا حکومت ستا او یو پلیتکو نے دب یو سرے دبل زن را گئی یارا خوصا شو یو سرے دبل زن را شی کافر با ایمان اور اگر ستا پر لی چو جیبونو کی اور ستا پر ترخونو کلاس مندی اتا مسلمانی ہوا جدا چی تانا جہاد پادشی ہوتا نا او کہ جہاد دے کولے تو دے طلب ادا سے نور آگلے تھا پس اپا دی کہ دا مسلمانان طولو کمزورتیا دا چو چاولا دریاب کے زیور کرو چاولا اڈیور کرو چاولا سور کرو دا طول دا ترک جہاد نمونی دی گوارے چو جہاد خلقو پری خود نو کافر دربان غالب شو استاد تعالی شان شروع شر لکم فدی کے استاد سو بجیدا زکا کافر تب دستر کی کتوی واللہ یعلم اللہ پو دے جہاد کا وانتم لا تعلمون تو انجام دکار نہ پیگی تو ترک جہاد مکوا مسلے مانے پوچھ رہے اس دا کرہن کی او سوال و جواب قرآن وی چدا جہاد چرے کرہ لکم دا پتا سو بد اخکاری حالانکہ حدیث کی راضی صحابہ کرام چب جہاد لتل تاریخ بچنا ہن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا خوشحال در اگی بھائی اللہم لولا اللہ ما تدینا لا تصدقنا ولا صلینا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا چچا بخاری وی لنا دو زل برو ہے اور دادریم زلبانی با ٹھیک ہے کہنا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا بخاری ہر شوز ٹھیک ہے کہنا نائی خوب دا ستر اور عقیب باقید اشعار خوشحال دل با اور قرآن چکر حلکم جلت نہ کرہ نہ مراد اگر کرہ غیر اختیاری دا غیر اختیاری کو پی جانے کرا آگا فکر اور سوچ ستا پر ذہن کی راشی اور پہ اختیار ستا کی نیوی چاہت تب آن دے تب آن دشمن تب میدان کے اترے دل مشکل خبر دا لکس روجہ چستا ساتھی تو تب آن دربان گرانا دا کن ڈوڑے پر خودل اوپک پر خودل کنا اور دا کورنل خواہشات پر خودل دا خودل گران دی لیکن مسلمان اور تغار اخدا اختیارن ورد اخدا ایک شوہ نو پہ آگت تب ہی امور بانی گرفتا نشتے لا یکلف اللہ نفس اللہ وسعہ نو کرہ طبیعی تا اشارہ دا نہ کہ کرہ اختیاری دا ٹھیک شو دے فرق تفسیر الماوردی ذکر کی دے دے آتنا دے دا تفسیر ماوردی دے دے خسڑے رہے دے دے دے آتنا دے لکی یو کرہ دا بزم الکاف یو کرہ دا بفتح الکاف پہلے کی فرق ہے وہی کرہ ما یکون من جہت الغیر والکرہ ما یکون من جہت النفس کرہ اغسیز دوئی جتا تا مشقت نفسانی پہ طور باندھ راش لیکن یو کار کے فلی در باندھ اللہ خدا خیر کے اب بیا آپ کا سملا اتڑے مزدوری کہے گا نا او فلی در باندھ راش املا دستری شی تو یار گران کار دینا اس کو بغیر دینا کی گی ہوں نہ ہر بیا املا دی وقت تڑ لی بھی نو کر حسد ہوئی ادخال المشقت علی النفس من غیر اکرائے احد اور کرہا ما یکون من جہت الغیر جو سرے درتا ہوئی الگ دا کارو کا دا کرہا دا زان پخپلے یو محنت دونی سی نو دا کرہا دا نو کرہ لکم مشقت نفسانی شا اما کرہا نو دا من جہت الغیر دا فراش بیا پا دی آتی او ضابطی دا اشارہ شوا چه معرفت دا خیر او دا شر دا موقوف دے پا شرع پوری نا پا عقل پوری یا سو کہنا قیدہ یاد شو معرفت دا خیر او دا شر دا موقوف دے پا شرع باندے نہ پا عقل باندے اس عقلن جہاد خنن خن دے عقلن جہاد خن دے زوانی دا زوان پاکی خرابی گی خد کنڈ کی گی اولاد یتیمانن کی گی ملک خرابی گی عقل دے اے شرعن خدا لگا دے کی اعلاد کلمت اللہ دا اس دے تا شرعن خشوا اور جیت حسن لے گئی چی تاس بند الوار کی ویلی تھی نو معلوم شا چی معرفت الخیر و شر موقوف علی الشرع لا علی العقل یسألونک عن شاء الحرام دریم مسئلہ حکم دا تحقیق القتال اشہر حج کے حکم دا تحقیق دا قتال و شہور دا حج کے اور حاصل دا دے جی اوقات مبارکہ اور رعایت موافق دا شرع قواعد بس سش اوقات مبارکہ اور رعایت موافق دا شرع قواعد یار زمان دا استادان کو قرآن بھی خوب پوش ہوا تو پوری گورا خان شان نزول نرے ونے صحابہ کرام روان اور لار کی او کافر و تراغے آگی ظلم کو نکی سڑے ہوا جا خدا دا جمادی الاخرا دا اخرا بے ذکر دا جمادی معانست الاخر بناوئے جمادی الاخرا پر آخری تاریخ آسرے چی مخامک شد دی سرا جنگ دی سرے ہوا جا دو دوی دا خیالو چی دا دا جمادی الاخرا آخری رز دا اور اگر پا حقیقت کی دا رجب المرجب رنبے رضوا اور رجب دا اشر حرم ندے درین ناشتی متصل جی کا نا زی قاضل حجور محرم اور آگر اس تو رجب دے دا قتل دوی نا پا رجب کی شیو نو یاد دوی پس رکی را لچوخو دا رجب خود شہور حرم نوا اور منگ نا پا کی قتل شدہ بسکی دا یو یا دا سوال دا غیر نہ راگے وے مسلمانان تاسو سنگ مسلمانان یہ کہ تاسو دا اشور حرم دا شار حرم احترام انک او سرم پر جب کی او چل ٹھیک شو جواب اے اس جواب تو وکیلا جواب ممانعت دا قتال مقتضب وجی اولا وجی واحد لرا دا سوال ممانعت دا قتال دا مقتضی دے یو وجہ دا یو وجہ اور جواز دا قتال مقتضی دے پوجوی خمسو سرا مسئلہ یاد شو ممانعت دا قتال مقتضی دے پوجی واحد سرا چے شار حرم دے بس اور جواز دا قتال مقتضی دے وجوی خمسو تا والفتنتو و اخراج آلیہی ایک شو پہنا او کفر بیہی او والفتنة اكمل القتل ولا يزالون فيزا اے مسلمانانو ترک جہاد اغا مقتضی دے پہلت واحد سرا چرا شہر حرم دے اور پیز اے عللا چدی پکی کفر کئی مسجد حرام نہ خلق من کئی مسجد نے خلق وقتل دی ستاسو کو کفر پسی در پیش دی دا پیزو جہاد دا مقتضی دے خبر چدی سے جنگ اکڑشی لہذا ارتکاب دا جرمی اے دا سوا ہے لہذا ارتکاب دا جرمی اصغر لپار دا فکول دا اجرام کبیرو دا جائز دی وڑکے گناہ لپار دا مدافعی دا لوی گناہ جائز دی لیکن یہ سرے راشی جماعت تھا پوشی اور جماعت کی جنگ شروع کی اور تے دلی چنونی سے اروزی نہ لی چنونی سے اور سو کوتا کبھی باپ دا ضربہ یا دربو پہ جاری کی دیکھ گناہ نشتہ رہے لگا جماعت بھی زد کی جماعت بھی زد کی نو اگر چی اس تغیل وحی پہ جماعت کی ظاہرن دا جماعت توہین دے لیکن دیکھ بقا دا سنا حقوق دا مسجد دا نمانا سشوا ارتکاب دا جرم اصغر لپاد ازالی دا اجرام کبیرو جائز دے خیر دے خیر دے اشور حرم کی او اجنے کافران زکر چو کفر دا قتل نلوی گناہ دے اخراج دا قتل نلوی گناہ دے دا مسلمان مسجد بندور دا قتل دا کافرنا لوی گناہ دے دیشو گنا او دا مسلمانان کافر کول دا دا قتل نلوی گناہ دے لیاز اور پسیش چی ارکلا علت دا جہاد علت دا جہاد پینزہ ذکر شل نروس طور پر پینزہ مسئلے زو جہاتین شروع شوئے اے زو جہاتین مسئلت الحمر زو جہاتین مسئلت یتیمانان زو جہاتین دیکھ سکنا اگر زو جہاتین اگر مسئلت یتیم زو جہاتین مسئلت انفاق زو جہاتین مسئلت خمر زو جاتے مسئلہ نکاح دا مشرکات ہو زو جاتے مسئلہ دا حیث ادا سب پیزا مسئلے اور پسیر آروانی شوئے اس وقت کے دور تھا یسالونا کا تپوس کی دوی دتانا عنی شار حرامی پا بارد میں آج دا عزت قتال فی دا قتال بدل استعمال دا الشہر مدن دا جنگ کولونا پا دیکی دوی چاشر حرم کی جنگ کو کنا او اے ورطا قل اوے ورتا قتال فی کبیر جنگ کول پتی کی لوی گناہ دے بس دل تک چپ کے نا اس کا سمان شوا آؤ جنگ کول پتی میاشتو کی دیر لوی گناہ دے ولی زکت جنگ سرا توہین دا شہر حرم رازی بس پتی نسبت گناہ لوی دے پتی نسبت جنگ دیر لوی گناہ دے جنگ گناہ دے بس کبیر دے بس اوچ جنگ کول پدی کی کبیر گنا لوئی دے بس ولی لوئی گنا دے زکا چدمیاشت دے عزت بے حرمتی کی گی وسطنا پیزو وجود جواز قتال اس نمبر ایک وسطن اور منکول دخل کو عن سبیل اللہ اللہ دلارنا وکفرم بھی اور انکار کو دلا د توحیدنا دا یوشا والمسجد الحرام اور من اقول دخل کو مسجد حرام نا دعا و اخراج آلی او وخلا آل دا مسجد حرام منہ دا مسجدنا اکبر عند اللہ دا دیر لوی گناہ دے پنیز دا اللہ دریشو گنا یو کفرم صدم یو مسجد حرام دعا اخراج دری دادری گناونا ہے اس پیارا شا او قتال کبیر دے وکیلا قتال کبیر دے وصد عن سبیل اللہ او صد دا مسجد حرامنا اور اخراج دا آل دا مسجد اکبرو اند اللہ دا دیلوی گناہ دے پنیز دا اللہ دا اکبر گناہ ختمولو دے پارا خید کی کبیر دا نوشینو پروانش دے خیر دے کہ کبیر اسی پروانشت دے زکا چی دا کبیر ارتکاب چی دے لپا دا ختمولو دا جرم اکبر دے کافر مرکا چی صد عن سبیل اللہ ختم شی کافر مرکا چی صد عن مسجد الحرام ختم شی کافر مرکا چی اخراج دا مسلمانانو بس شی والفتنتو صلورم علت علت تا صلورم والفتنتو اور شرک چی دے اکبر من القتل دا دیر لوی جرم دے دا قتلنا نو ٹک دا قتال کبیر دے خو فتنہ اکبر دے نو ارتکاب دا کبیر اکا بے پادر فی دا جرم اکبر ولا یزالونا فی زموجا ولا یزالونا میں شیدہ کافران چی جگر بکی اپیتا سرا حتی تردی پر یرد دو کمان دینکم جدیتا تلوات پس کی ستاسو دننا ان استطاعو کچر پوس کی داوی مانا میں سے اکڑا ان شرطیہ نہ دے ان استبادیہ دکھا ہمیشہ دیدا کافران چتا سر جنگی گی با تردی چتا در دننا واپس کی کچر پوس کی داوی ان استبادیہ لکا مفسر لکی ان قدرو علا ذالکا کچر پوس کی داوی مانا دالتوی دا کفر یعنی دین نا اڑی کفر تا دی اڑی خوص کی اشترے دوی ستا دا کافر کولو کوشش کون کی دی خود مانا پوشوے سو جواش آو وجہ واحد تقاضا کی چی قتال منشی زکا چی دا شار حرم بیزتی دا خو صد عن سبیل اللہ دا دا قتال نا لوی گناہ دے من اقول دا مسجد حرام نا دا دا قتال نا لوی گناہ دے دا مسلمان وقل دا مسجد حرام نا دا قتال نا لوی گناہ دے شرک کول پا مسجد حرام کی قتال نا لوی گناہ دے اوش دا خلق کافر کولا و مسلمان بانی اکرا اور جبر کول دا دا قتال نا لوی گناہ دے دا پیزر لوی لوی جرمنا چی دا کافران کی ادی دے تا جرم نوئی استادی یو کار تا جرم ہوئی نو ٹک دا لوی لوی جرمنو ختمولو دے پارا جرم صغیر ارتکابو کا پروانشتا دے شیر بھائی کہنا غیر کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے تجھ کو شیر بھائی کہنا غیر کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے تجھ کو ارے ظالم اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا دے بل پسترگا کی خسن خدر تخکاری پخ پلسترگا کدر تکو تکو نخکاری دا استرگ کے کوتک دے سر سد نر سبیل اللہ ستا پستر کے کوتک دے کفرم بھید اللہ تو عید انکار دے مسجد حرام نو حقل دی اخراج دے شرک دے لا ازار نو کفر خورل دی دا شاتیرو نو بیشون افرات دی بیشون در تنخ کاری او دا مسلمان پستر کے در تخصن کے اخکاری تا تیلی چا رس پوشوی مسلمان شو گنا دا شیخ بخان خبوشوی در حمداللہ تکنا ومن یرتدد منکم اس قانون ومن یرتدد منکم اگر سوک چی مرتد شده تا سنا ان دینی دا دین اخبلا فیامت بیات مرشی پتا زحال چی دے کافرو اولا کابدت قامالم پس دا خلق چی بربادی عملو دی پا دنیا و آخرت فی دنیا پی اعتباد دا دنیا سمانا حیثیت تا اعمال ختم دے کہ اعمال کلا عمل دی و فی الاخرتی پی اعتباد دا آخرت یعنی جزاگانو اولا کساب النار ہم فیا خالدون آیت آسان دے خب دیزے کہ یہ مسئلہ یاد رکھا دا یہ مسئلہ فقی دا کہ چھے تافق ویلی مسلک دا حنفیانو دا دے چھے ارتداد مطلق سر حب دی آمال رازی اور امام شافی سے مسلک دا دے چھے ارتداد مطلق سر حب دی عمل نرازی مقید بالموت وینو خبت عمل رازی سو شوی دو مسئلے شوی حاصل تو کہہ رہا اے یو سڑیو مسلمانو العیاذ باللہ مرتد شو العیاذ باللہ مرتد شو چھ مرتد شو نلس گالے مزنا کرو خب بیاورتا علماء رالل بیاورتا تبلیغیان رالل آئی و تمینت سنت شورو کچھ خدے بندہ مسلمان شو مسلمان شو مسلمان شو ٹھیک شو دے بیا مسلمان شو چھ مسلمان شو اس سو حکم دے دلہ سو کالو مزن سواب باطل دے او کشتے دا اختلاف دے ہاں چونکہ مرتد نہ پستا دے بیا مسلمان شو دے لسو کالو مزنو سواب باطل دے او کشتے دہی اعادہ پیشتے ہو کہ ختم دا منگوئی چھ دے لسو کالو مزنو سواب باطل شو اعادہ پی واجب شو زکر چھ دے مرتد شو نو سواب ختم شو امام شافی سے فرمائے اعادہ واجب ہن دا زکر مرتد شو دے خوبیا مسلمان شو لہذا آمال برباد ندی ولی امام سے فرمائے ومن یرتد منکم عن دینہ فیموت ارتداد پسیفا یا مت دے ارتداد مقید کرے دے پر موت سرا اور بیا پہ تفرید چی حبیت حد معلوم ہے چی نفسی ارتداد سرا اعمال نہ بربادی گی سو پر چی موت پہ ارتداد نہیں واقع شوے استدلال چاہو گا امام شافعی سے ہوگا زمان مسلک دا دے چی نفسی ارتداد چی دے مبتل الاعمال دے برابر خبر چھ موت راشی و کرا پی زمان دلی صورت مائدہ دا قرآن آخری آیت چھ آیت نمبر پانچ دے پینزم آیتو برا آخر کی برا محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن يكفر بالإيمان چا انکار دے ایمان نہ اوکا فقد حبط عمله بس لار عمل برباد شو دلتا موت موت نشترے او دا قرآن آخری صورت تھی ٹھیک ہے فقد حبط عمله 112 نمبر صورت تھی خبر اخلاص ہے مسئلہ کی حنفی دیانس نفس ارتداد سر حبط عمل رازی لکدہ کلمہ دا کفر دمرت پلی تدا دا د خنزیر او د شرابو دا ساس کے نم بدتری نہ دا کہ شرابو یو ساس کے آگے کوئی تو ورزے پلچ کریمہ دا کفر پچر دے پچے نوسر دے پلچ پاک والا چترا لا ختم امام شافی سے وہی نے ایک وقت ہو گورے کا نہ دلتا فیامت فیامت نہ دے تو گورا مگر جواب دے دے دے کہ دو عمل دی حضرت دل کے دو عمل دی یو عمل ارتداد دے یو امتداد دے سوچا دو عمل یو ارتداد دے یو امتداد دے امتداد دا مد نوی مگوری یو عمل ارتداد دے داغی نتیجہ دا فہد فولا کہ حبتت آمالوہو یو امتداد دے چی فیا مدتے داغی نتیجہ دا اولا کہ صحب نارن فیا خالدون دلتا ذکر دا عملینو دے ذکر چی ذکر دا دو جزاگانو دے یو نفس ارتداد نو سزائی حبتت شو یو امتداد الی وقت الموت دے نو نتیجہ سشوا ان فیا خالدون شو دلتا ذکر دا عملین دی التا ذکر دا عمل واحد دی اور التا ومن یتدد ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وفی الاخره خاسرین دی لیکن مولانا خبر خلاص بشارت بشک آن کسان چی راورد ایمان آن کسان چی جنت کی در اللہ پلا رکی و جاہد و جہاد کی فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ اولئک یرجون دا خبر دی خمان انشاء اولئک دا کسان یرجونا ایل یرجو دا کسان چی دی پکار دی چو میں ساتی دا اللہ دا رحمتنو واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان یسألونک عن الخمر والمیسر سلورم مسئلہ النہی عن الخمر والمیسر شراب حرام دی ہم جواری حرام دا سلورم مسئلہ دا اتل لسنا یحدنو لسنا یسألونک تپوس کی دتانا الخمر پبار شراب والمیسر پبار جوار ہے کہ شراب سنگ جسکو کے نسکو والمیسر جواری کو کے نا اور حرام دو کے حلال دا اوائے دویتا فی ما اسم کبیر فدی کے لئے گناہ دیر لئی گناہ دے ومنافع للناس اور فدی کے فیدی دی لپاس خلقو اور فیدی دنیوی دی و اسمو ما بیا او گناہ دے دوارو اکبرو دیر لئے دے من نفی ما دنفی دنیوی دی دوینا بیا مانا کم زانو لکا و اسمو ما او گناہ دے دوارو چاہ گناہ دینی دے او گناہ دینی دے دوارو دیر لئے دے من نفی ما اگا نفی دنیوی دی دوینا پا دے دوارو کے نفع دنیوی دا خب دے کے اسم دے ٹھیک شوا اس مسئلہ زو جہت دے مانے دوا کی بیات حلقوں میں مسئلہ زو جہت دے اے توجہ کرو سنگہ زو جہت دے التا تاوی چی یو جہت سر قتال حرام دے چی دا شعر حرم بھی زدی دا خو پینزو وجوہ سر حلال دے چی شو بیا سبو ہے حرمت نفوس اور حرمت شہور پو مقابلہ کی توحید زیاد قابل دے عزت دے حرمت نفوس اور حرمت شہور پو مقابلہ کی توحید چونکہ زیاد اہم دے لہذا دا توحید بقا دے پارا حرمت نفوس اور حرمت شہور قربان کہے اب توحید حفاظت ہو گئے ٹھیک شو دایو جہاد اس راشد وقت پیزو مسئلے دو جاتے ہیں ایک شراب اور جوارے تا دنیوی لحاظ سر اگورے فیدے دنیوشتے فیدے دنیوشتے سنگا شراب چی سڑے اس کی جسم کی قوت پیدا کی گی سڑے پہ تکڑا کی گی ظاہری تو سر نور اگر چی دا شرابی دا سپینم بدتری دلائل سر بخبر رکھو یا دا سپینم بدتری پہنچ بھی کہنا سپے پیانا میں نے دے بھی چہیا کر اللہ اکرمک اللہ پہنچ بھی کہنا لیکن بظاہر خودے پہ نشہ کی دے کہنا زمین یا مرگر میں نسوار ماں چھو اس لچے نسوار واقعا پہ متعلق پہنے گا پہنے زین وقت متوجہ پہنچ اللہ کا بظاہر خوبہ توے چھ دا جسم تا فیدہ رسی لیکن نقصان اخروی دے چی ارتکاب دا حرمت دے او حرمت باندی حرمت ارتکاب پا طریقے دا دونوں سے کافر کی گی جواری آسان دا دنیوی فیدہ دا اے یو کٹا سا دوسا ہوگا لکھن روپے بجیب کی واچے دلتے یو کس جواری کی اما تے کنو کچیرا نقصان میں ڈیرو شا لکھن نیوی کرورنو نقصان شا زدیر خفشن انو مائی دا سنگا وی پا دوبائی کی کرکٹ لگے دلو ما پی باگ دام لگولو پردوس لکا یو سرا لس لکا بسرا اگر چدر منگا وہ پہل نہ ماں چوتی تو وسیم چیتا دعا کو میں کہنا کو میرا ماس ریسیور تک ٹیلی فون میں کیا کھودا بے ٹیلی فون کو میں زمانہ مل مانا رہا تھا میں اس میں تو سکوں کمزور ملا ہے چنا کم جاتا دعا ہوں بڑا خبر آ کے کو میں ایسے خبر کو میں حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ڈاکٹر زان نے دکان جوڑ کر اور دے تم چرا سے دعا پہ کیوں کر حسین احمد مدنی سے ہم تھے راج دعا پہ کیوں کر دے چرا گئے نہ دعا کولا کہ خدے پاک خدے استاد دکان کیا نا خوب چلے گی وہی وہی نہیں نہیں نہیں خطا سم کو دعا کی لیکن جدا دعا کو نہ دا خیر دا تار پار دعا دے چست دکان دے خدے خوب چلے کو امت تخیری دے چکو دے ٹول نہ جو رکھے جتا سے خناس تھا عجیب خلق ہو کرنا اشنا خلق ہو نہ بیا وی نہ زو پتی دعا کی خطا شما وی دعا در تکو میں جو خدے دستا پلاس کی شفا ہوا چاہیے اس خستہ دعا شو گا نا چستا پلاس کی شفا ہی نو کسو نہ جوڑی راشی تو فیدہ بوڑی اگر تو چی خدے پاک دے ڈاکٹر دکان رز اس پک کلاوی چلی گی دے ڈاکٹر سے دے پار خود دعا دے کو مت مسلمان دے پار خیری دے نہ ماں وچ اس کے ترتیم چ خدے در گنا دعا دا ادا مناسب نہ دا اب کبھی میں چنک من مسلمان کو دعا پکار دا خدے دے ہدایت ہو گئی تو خیر باہر حال دا جواری نہ دا جواری جواری دا رو رہا یو ملٹ کے سڑے پہ مالدار رکھے گی خوب یو ملٹ کے کنگال بینک آف پاکستان تم جوڑے گی